În continuare dedicăm această melodie din partea Mirelui pentru Mireasă. Să trăiască mulți, mulți ani fericiți împreună! Prima dată când trăiesc, tot am stat pe gânduri și-am ales, floare mândră am cules. Prima dată în viață când iubesc, prima dată când trăiesc, tot am stat pe gânduri și-am ales, floare mândră am cules. Toți vin la cine la nuntă, n-o fac doar din datorie, vin cu drag și bucurie. Ai fost om cu lume multă, toți vin la cine la nuntă, n-o fac doar din datorie, vin cu drag și bucurie. Cine-i om dintr-o bucată, la nuntă are lumea toată. Cine-i om de omenie, la nunta lui mulți să-mi vie. Cine-i om dintr-o bucată, la nunta are lumea toată. Cine-i om de omenie, la cine-am fost invitat. Eu la toți m-am dus cu drag. Am băut și-am petrecut și-am cinstit cât am putut. Dar cine-am fost invitat, eu la toți m-am dus cu drag. Am băut și-am petrecut și-am cinstit cât am putut. Și ne iubim dintr-o bucată la nunta are lumea toată. Și ne om de omenie la nunta lui mult să-mi vie. Și ne iubim dintr-o bucată la nunta are lumea toată. Și ne om de omenie la nunta lui mult să-mi vie. Și socru mare, mulțumesc la fiecare pentru dar și ajutor la nunta copiilor. Socru mic și socru mare, mulțumesc la fiecare.